دی جاسیہ کی ذکر کری دی اللہ تبارک و تعالی وائی چی آدھا او دن آدھا قرآن کریم ہدایت دی اللہ وائی دا قرآن کریم ہدایت دی نو چکلا قرآن کریم بخبلا ہدایت شو لکا سورت جاسیہ یو لسم نمبر ایت کیوائی پینزشتم سپارہ کی آہذا اودن چه دا قرآن کریم ہدایت دے دا قرآن ہدایت دے نو قرآن کریم چه راشی او قرآن کریم بیان شی او کم یو انسان بو قرآن بانی زان پویا کی نو اغتا ہدایت ملاوی گی خوزدا دے دا چه قرآن ذکر کردی دی چه هدل للمتقین ہدایت دے دا پارا دا متقیانو داولے تاس یو طالب علم یو مدرسہ کے داخل گئی نو آغا پا کلا یو کال نی تیر کرا و تاسو تا مولای سے بوائی حالانکہ دا مولای سے بخو پا آم اسطلاح کے آغا چاہتا ویلے کی گی چی آغا نحلس کالا یو مدرسہ کے تیر گی او باقاعدہ دا غی مدرسے ناغا دا فراغت سند ملاو شی او بیا کری دراشی نو خلق و تا مولای سے بوائی کنا او زمائی دتمند آ رہا دینا مخ کے چی دلا کال نوی دیر کردے او دیر آشی و تو تا مولای سے بخیر آلی داولی آن خلا علم ندے ولی و تا مولای سے بوائی دا آغی و جدالا چی آغا دا مولا کے دو دا مولانا دا رجی دا چی آغا رسی دا مولای سے دا رجی دا چی آغا رسی آغا کورس شروع کا زمائی رتمندہ اصل قرآن کریم ہدایت تے او چاچ دے ہدایت دا کورس شروع کنو آغتا و متقیوے لکی گی چونکہ دے قرآن در دے ہدایت دا کورس شروع کنو نزک اللہ وی حدل للمتقین ہدایت تے دو پارا دا متقیانو کورس شروع کنے دے کنا دا قرآن کریم اللہ وی آدھا اودن دا قرآن کریم ہدایت دے او چکلا انسان تا ہدایت ملاو شی نو دے متقی شی نو دے چونکہ اگا کورس تا کوئی شروع دا قرآن کریم نو تا مخی نو تا اللہ تبارک و تعالی دا لقب او دا خطاب ورگو چی دا سڑے متقی رجی دا قرآن شروع گو اللہ دی منکی تا کوئی راولی اوہ دل للمتقین ہدایت دا پارا دا متقیانو معلوم دا پا قرآن تقویٰ ملاوی گی زمائی دات من دا تقویٰ ویس دا اصل کے دا تقویٰ اصل چی دینو اغا وقایا وقایا وائی مکمل محفوظ ساتلو دا اس متقی آغا انسان دے چھ پاغے کے درے خبر راشی درے خبر دارا دے ٹوئے نڈوم بے چھ انسان دا سے عقیدہ اختیار کی چھ پاغے بانے انسان دا آغا دائمی عذاب نہ بچ کی گی دا ہمیشہ عذاب نہ بے انسان بچ کی گی ما تا متوجہ شے دا دائمی عذاب نہ انسان بچکے گی بس بانی دا اللہ پا توحید بانی ذکا اللہ و این اللہ لا یغفرو این یشرک بی یقیننا چی اللہ تعالی بخنا نکید دی خبری چی شرک اکڑشی دا غسرا چی حصدار پیدا کڑشی دا غسرا چی دا برخ خاوند جوڑ کڑشی دا غسرا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ او بخی آغا گناونا چه الاواد دی شرک ندی خود پارا داغا چا چه دا اللہ خوخشی خوشوی یو شرک چه اللہ کدغن نبخی او دا چا پاکی دا که چه شرکو نو اللہ تعالی وَيْ إِلَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فقد حرم الله عليه الجنة يكننا شان داري چاچې د برخې خاون جوړ کا د الله سره نو یقینا چې الله تعالی حرام کړی دی په هغه باندې جنت، یعنی دایمی عذاب د هغه چا د پاره دی چې هغه د شرک د عقیدې سره دنیا نه لاړ. که د چا په عقیده کې شرک وي نو قرآن کریم تعلیم داره چې دغه انسان به همیشه جهنمی وي. د تقوا لومبنۍ پوړۍ دا ده چې انسان هغه عقیده اختیار کړي چې په کومه عقیده باندې انسان د همیشه جهنم د عذاب نه بچ کیږي. زما عزتمن ده دا د تقوا لومبنۍ پوړۍ ده. لومبنۍ متقی هغه انسان دی چې هغه د شرک نه بچ شو، الله یې ترنه مونږ بچ کړي. دویمه پوړۍ ده تقوا چې ده آغا سشیده زمائی دادمن دا آغا دا آغا گناهونو نازدان بچ کول چه آغا دا انسان دا پارا دا جهنم دا تلو باعث گرزی گوچ سڑے پی همیشه جهنم که نپاتی کی گی. تکا کبائر شو غڑ غڑ گناهونو شو چه آغا دا انسان دا پارا دا جهنم دا تلو باعث گرزی نو چه دے زان دا شرک نا رستو چه کم کبائر غاٹ غاٹ گناہونا رے چھ زان داغے نہ بچ گئی. بیا باز علماء کرام و سردا ذکر کئی چھ زان دا گناہ کبیرہ و دا گناہ صغیرہ نہ بچ گئی، کہ غاٹ گناہوی او کوڑو کے گناہوی چھ داغے نہ زان بچ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دا پوتو شو چھ گناہ کبیرہ ستا ہوئی او گناہ صغیرہ ستا ہوئی، غاٹ گناہ ستا ہوئی او وڑو کے گناہ ستا ہوئی. اغه تا وی چې او ګناه دی وکړ او داغه ګناه سره ستا پزړه او مزغو بوج را لشیده مې خکارونه کو او الله رب ولدا ته ځان ملامت او غنه دا ګناه صغیره دی، دا ولوګه ګناه دی دا الله پني زبانه. او چې ګناه دی وکړ او دال په خاطر کې ناراضي چې دا ما ګناه وکړ الله برانه په دینه راځه شوی، نو کدا هر څنګه ګناوی نو د الله په نس دا ګناي کبیره دی، دا لوی ګنا دی، دا لوی ګنا دی. او حدیث کې هم راځي نبی علی السلام فرمایي چې مؤمن چې دی د چې وړوکې نه وړوکې ګناو کی د دا د ایمان اثر داوي چې رده په زړه او مزغو داسې بوج راشي لکه د باندې چې غر پروتي، لکه د باندې چې غر پروتي. او منافق انسان چې ګناو کی نو لکه چه مچ پی که ناسا والو دو، نو پا مچ که ناسا پاسی دو بانی سا فرق پریوزی. زمائی دتمند دی ایمان نخداد و اثر داده چه تاو پا گناه بانی ملامتا که چه دا کار دی خونه که اس آیا مونگا که دا ششتیو کنا دا بدر که قرآن را ولی دا احساس پا دا که قرآن کریم پیدا کهی. او دره ما پوڑای دا گناه دا تقوی چه دا زمائی دتمند دا دا چه ستا پزره که دی یو اللہ تصور راشی او ستا زره دی یو اللہ محبت او شگرن نشی او ستا پزره که دی یو اللہ تبارک و تعالی مین زائی نی ولی او دبل چه دا پارا بکی زائی نی دا اعلی ترین پوڑی دا دا تقوی او دا دا انسان که قرآن کریم را ولی دا دری وڑا خبری. نو الله و هدى للمتقين هدایت د پاره د متقینو. اوس متقی زمای دتمند هغه انسان ته وای چې هغه د هر هغه سیز نه ځان بچ کړي چې د کم یو سیز نه د ګناه بوی راځي. بعض اوقات یو شی به داسې وي چه ستا پا ده زین که برازوی چه که دهشی ده کار گناه نی او که دهشی گناه وی نو تمو تکیه ره چه تا ده آغا سیز نمزان بچ که چه ده گناه ده او کنه ده چه ده آغای باره که تا شک که پروزی چه ده شه گناه ده او کنه ده نو چه تا ده آغای نمزان بچ که زمائی رتمن ده تعالی متکی که دهش. زکا اللہ وی علا الا اولیاء اللہ لا خوف علیهم، خبردار شئی دوستان دا اللہ چی دی نبوی سیرا پا غی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی نا سوک دی الذین آمنو آکسان چی ایمان راڑ وکانو یتقون او چی دا پرهیزگار وی پرهیزگار پرهیز خو پیجنی کنسو دا وی داکتر لا چی لان شی نو ڈاکٹر رہتا ہوائی وی دا میں درتا دوائیو لکلا خوکوانے پلانے شیوہ نخری پلانے شیوہ نخری لہتا پالو خوکا نا نو اللہ ویہو دن قرآن کریم خو ہدایت دے خلل المتقین دا پارا دا کسانو چی اگئی پال کئی چی پال کئی چی قرآن کریم ہو آئی او قرآن کریم در تا بیماری تشخیص ہوگا ایکس رے در اوکر در ٹیسٹ در اوکر روحانی اوی خود در تا چیدہ در کی بیماری دا او بیائی در تا علاج ہو خود چیدہ با استعمالے او بیائی در توائی ردیسی نبا گرزان ساتی کہ او سڑے دوائی کئی دی او سڑی ٹی بی او دے چیدہ نو خم و کمل کورس ہو کی دا علاج دوائی ہو کی خواہ خوزان دو غوڑو نا نسا دی او غوڑ خوری او ریجو خوری نیو خشی خواشی پال نا کئی کنا زمائی دت من دا قرآن وایا خو پال بکے نو بیاوی ها داو دن دا قرآن کریم ہدایت دے نو بیاوی ها دل المتقین ہدایت دے خود پارا دا پال کا ان کو چه پال کئی دا پال کرو دا پارے نیدی ویلی پال کرنا پال یو خو یہ ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں یو خو آگا دی کنا ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں وی لاس را تا خایا و در لدہ حالت تا پوس را نکو اگا بل را دیو مولانا سے تقریر کو وی دل تا کی مشرکان چرت دی ایچا وی کبر تا سجدہ نا لگو علی مای بوجال خم نا لگو علی کبر تا سجدہ سو خولشی کچہرے دا شرک بھی صرف قبر دا سجدہ لگول شرک بھی میں بیا خواب ابو جہل ہم قبر دا سجدہ نہ لگول ہے خواب سبل ستا لگولا نا بیا مشرک نو سو زمائی دیت مندہ دا مخلوق اصلاح بکار دا او دا اسلام مخی تا روڑے اٹکاول نیدی بکا دا خو قرآن کریم دے او دا اللہ کلام دے زمائی دیت مندہ دے بارا کی خو نبی علیہ السلام بیلو چه کن عالمان یا خو عالم شاد قرآن کریم قرآن را والا و دنیا تے بیان کا او متعلمان یا خودنگی شاد قرآن کریم او خادمان یا خادم شاد دغی دوارو ولا تکر رابعان سلو رنگ ورے مجوڑے گا ددے کارا مخالفت ان کے فتو لکنو حلاق بشے بیڑا با دے غر کشی میڑا با دے غر کشی دا کار ان کے گورے دین ازان بچ کا زمائی دت مندہ نبی علیہ السلام وی من اتا کاہنن فصدقو بما یقول آغا سوکا چی دا کوٹ گر جادو گرتا دا غلاس کتن کی ترالے او دا دا خبری تصدیقو کا چی دے رشتیا وائی فقد کفرا یقینا نا چی دا انسان کافر دے بما انزل علی محمد پا آغا سبانی چگا نادل شوی دے پا محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تاسو پہلے دیوالو نہیں دلی دلی چہات دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو ہر مشکل آسان ہوگی لی دلی دی کنا دا دعوی کئی کنا دا تو خدای دعوی نہیں دی یہ سر پالگرد تنیا دی پالکون کے چھ پرہیز کئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس دے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توائی چما توائی تقوی ستاوائی تقوی اغوا توائی امیر المومنین چرتا پا ازغن لارا تلے پا ازغن لارا چیو پلا بل پلا ازغی وی امیس کے لار تلے وی آو کلا با جما دا خپل پلا روخان سرولو نو دا عرب پا میرو که اکثر دا سلارو بانی بازد لمی سبا دیکول وی ما با خپل کپڑی دان سر را جوخت کری او پا غلار با دیر اختیار سر ادلم چیار از غن را سر اونن خلی. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو تاوی دا غیتا تقوی وی خان دا غیتا تقوی وی چه تا دا دین اسلام پا سی دا لار بانی روانی ایو پلا او بل پلا دو گناونو نزان را طول ساتی زان بج ساتی او بلکل پا نیغ لار سی دا لار دا قرآن کریم او دا اسلام روانی. اللہ دی منکت دارا نصیب دی اللہ دی کی نو ایو دل المتقین هدایت دے دا پارا دے اختیار کا ان کو چھے اختیار کئی پال کئی پرہیز کئی دا سی خلقو دا پارا چھے زان دا آغا سیدر نام ساتی چھے آغا مشکوک وی دا چوری جوڑے زمان پا خیال یقینی دا ہاں دا چوری نی دا پا دے دا آغا کے پا دے اخیر شروع دے میاشت خلق کئی گا نا دا چوری دا خود دل دی نو گینے نو دے مشینو نو تلاشے دے رسو کے دا گوٹے پا کے پرتی دے دلو دل خو سڑی خلق زناور لور کئی دا دلو دا بوجھے پرتی نو تا پوست سیو کوا دا چوری سرا کوئی وی دا نبی علیہ السلام بیمار شو نو وی بیبیانو دا منلیو که نبی علیہ السلام خشو نمانگا و چوری کو او خیراتی ور کو نو نبی علیہ السلام وی چی خشو نو اغی چوری وکڑا نمانگا هم کو وی خواه یو تا پوز در نوائی کم چی دا نبی علیہ السلام دا سفر میاشتی پا اخیری شورو بانی چی بیمار شو نو دا غی نخکل شو دا غینا وای خکالا شو دی پس ایک ما میاشتا خبری بارفات گنا ربیو لوال و تا وای پختو که و دا بارفات وی دا خلق وای گنا بارفات و دا زکا وی چه دا غی پا دولسم تاریخ نبی رسام و پات شوه دی بارا دولستا وای گنا دا دیراتلون که میاشتی پا دولسم تاریخ نبی رسام و پات شوه دی نا غی تا بارفات وی ده شورو پا رضی بانی ده نبی علیہ السلام پا سر مبارکی نره غونی در شورو شو نره سری که شورو شو او اغا در سواکی ده ترده چه پا نبی علیہ السلام بانی تو برالا او اغا بیماری زیاده شو ترده چه نبی علیہ السلام پا دولسم تاریخ ده نبی علیہ وفات شو دا خکر شو دا خود یهودو کار ده دا خود یهودو کار دی وایته د نبی علیہ السلام په بیمار کېدو خوشحالی کې دا چوری ورکه اخر دار ته وایا چې دا روایت دراغله کوم نه راوي خیر دا یو سوچ خو ختم شو چې په دې راځو کې وایي سوګي आवाज دینو سفاره ماسی وای پیریان ما ماګان دی سفاره ماسی دا چې دا رشتہ موږ له چا جوړا کړی دا دا پیریان او دا سفاره وخپل کې روره خوري جدا خوچی دا زمونگ دا رشته و سره دا کم نانا جوڑا دا چه پیریان زمونگ ماماگان شو و سپر زمونگ ماسی شو و دا سپر جوڑ دا پیریان و خور دا دا ماماگان و خور دا او بیا بیچیدن و پا اخیری شورو نباد ویلوار براغست و یا جارو ای بی گردو شلو زی نو سپر بیا دا کور شرل دا دین مخ که با تیاری دل بیا بی شرل دا کور نا دا سو قرآن نو کنا قرآن نو کنا الحمدللہ قرآن را رے اچھا قرآن دے زدکن نرتو بدر کی پیدا شی بیا بنے دے پیری نے آرے گی انہیں بدے سفر نے آرے گی دیو اللہ نہ بے آرے گی نہ بدے شوک شنو کپڑوں نے آرے گی وی دا شنے کپڑے چمونگا ہوا چھو نو بیا مڑی گو دے شروع پر از بانی چھ دا سکارو کنو بیا مڑی گو منگر او زنانه را غلی ووی چه سوکمده نو ویچه را زنانه للمبل نی پا کار نو مای ولی ویچه بیای خواهن مده گی نو مای دا طول زور خواهن لده مای لامبه بطاو مده گی با خواهن دا عجیبه کار ده مای دا طول زور نو چه لامبه تنو پا کار داره چه تمرا شکن خواهن غاری بولی مده دا زمای رتمند او گورا دا طول دا منگا که دا لبه وی دا خو شکر دی الحمدللہ اللہ دی پا دا حق پرست علماء و رحمتون ورائی چه قرآن کریم بیان که رنار آلا الحمدللہ او راضی به ان شاء الله نور رڼا برازي ان شاء الله. نو الله وای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يهزنون. خبردار دا الله دوستان چې دي نه به سیره په غیبان دي او نه به غی غمجن شي. دا څوک دي؟ الذين امنوا اكثر چې ایمان راوړل او كانوا يتقون. او چې دای ځان بچکای دا الله دا نافرمانی نه. زمونږ په ملک خدا خبره لګه الټلا چې لاړې بېږي او کمیت درخپوخ پو اچوال یخ پی ابل گرزی نوی دا جی دا خدای ولی دی دا وی دا خدای ولی دی چه چه تا لیوانه دی نوی خدای لدوست کنه. او نبی علیه السلام وی ماشوم او لیوانه جماعت تا مبری دی. ماشوم او لیوانه جماعت ازا که ماشوم دا جماعت پا عداب انو پویگی میتیاز دیو پکی جتا او کی پوشوی. او بل لیوانه دا هغه دا پاک پلید پته نه لگی جماعت نه تا با دا خدای دوست جماعت نه پریده. زگا وی این اولیاءو الا المتقون نده دوستان دا اللہ مگر متقیان للمجذوبون وللمجنونون. نچه مذوبان او نچه لیوانی. مذوبان او لیوانی وی دا خدای دوستان نده سردیا. متقیان خلق چی دی اغا دا اللہ دوستان نی دې چې لیوانه شي وای دا الله والے. آیا چې پیر سه موز بس کی غنا موز بس کی او روزه نه نیوي وای سیف دا اورسه روز باز دا دو خدای ولی دی. دا وای دو خدای ولی دی او الله وای زما دوستان مؤمنان او متقیان خلق دي چې غي د نارواو نه ځان بچ کی. او دې چې تور ډول کې او سرنا او د غږیږي او د مامي او غربار او درزاري او ناسی وطن وی دغا لجی رسیده لیوی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیه فرمایی رسیده لیوی جانم تا کنا چوی رسیده لیوی رسیده لیوی کنا. نو اللہ وی هدل للمتقین. از دا متقین سوک دی الَّذین آغا کسان یومنون بالغیب چه غی ایمان راڑی پنادیده سیزنو بانی. گورا تقوی ذکر کرا کنا. نو تقوا دو سیزاو یو آغا سیز منل چه پا کم اللہ رضا کی گی. گورا پا دیزان بوا کئی آغا سیز منل او آغا کول چه پا غی اللہ رضا کی گی. او دا آغا سیزنو ندان بچ کول چه پا کم اللہ ناراضا کی گی. پوشوئی لندو الفاظو کی دا تقوا دا کوشش پا کوو انشاءاللہ خواه. اوس په کوم سیزونو چې الله رضا کیږي هغه دوه قسمه دي. یو هغه چې هغه د زړه سره تعلق ساتي د انسان له سره او بل هغه چې هغه د انسان د ظاهري اعمالو سره تعلق ساتي. زړه سره چې تعلق ساتي نو هغه ایمان دی کنه. هسه شه دی هغه ایمان دی. لومبه وای الذین کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان راړي په غیب باندې. ایمان څه شی دی؟ ډیر خلک بلنه د پوس کوي کنه چې د ایمان څه ته وای وي وای خلک کنه. زما عزتمندو په لغت کې ایمان تصدیق د زړه تصدیق دا وای. څه ته وای؟ د زړه تصدیق د ایمان وای. چې ستا زړه د یو څیز په باره کې د دې فیصله وکړي چې دا شی رښتیا دی دې ته وای ایمان. چې ستا زړه د یو څیز په باره کې د رښتینوالي فیصله وکړي چې دا شی رښتیا دی دې ته وای ایمان. خو زما عزتمنده د شریعت په اصطلاح کې ایمان هغه شی ته وای چې هغه به حیثیت دین ثابتېږي د قرآن کریم نه دا حدیث متواتر او د اجماع قطعی نه چې پاره باندې قران کریم شاهد وی او شهادت ورکړي. پاره باندې حدیث متواتر د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاهد وی او اجماع قطعی د امت چرینو دا غي ثبوت ورکړي چې دا شی دین دی. دې ته چرینو او په دی باندې ستار له تصدیق وکي چې دا غسی زبانې دې ته وای ایمان او دې الله وای الذین آکسانا یؤمنون بالغیب چې د زړه تصدیق کوي په غیب او سيزونو باندې غیب هغه شی چې هغه ستا د خواص همسونه چې کوم له نو بالاتر وي په سترګو یې نه ویني په پوزا باندې نشه بوئی کوله په جبا باندې نشه ساکله ګوته والا نشه ورلې زمای د اتمنده دې سيزونو سره چې هغه ته نشه محسوسوله هغه ته غیب وای الله تاسو لیدل نه ما هم نه لیدل مونږ یې منو کنا دې ته وای ایمان بالغیب فرشته مو لیدل دي ما هم نه لیدل منو یې کنا دې ته وای ایمان بالغیب جنت او دوزخ تاسو لیدل دي ما هم نه لیدل منو یې کنا دې ته وای ایمان بالغیب عذاب قبر تاسو لیدل نه ما هم نه لیدل منو یې کنا دې ته وای ایمان بالغیب اوس زمای غتمندا یو کس ما ته ویدا عذاب قبر بسنګي مې الله وای یو پیغمبر ویل دی زمانه ما ویننو چې وی او شته نو څنګه وای نو مې ضروري خو نه لګانا چې یو شې ته منی او تا د لغې کیفیت معلومي ضروري خو نه مای کنه او قران او حدیث چې څنګه وای هغه سیمنم بس چه عذابی کبر شده خود مومن ده پاره نه اللہ دینا مومنان طولو ساتی امونگ ده دی اللہ خیون نه حچه سوک شوکیان دی اغیی ده دی اللہ او خی ده یونیم سڑه دار ده شوکی کنه دار ده شوکی نو یا لکا مونگ خود شوکیان دیو اللہ دیتی مونگ طولو ساتی اللہ دی کی ما ته ویدنو بیا نو ما یرو رزو خور آغل نیمالتا نه که تلوار دی نوی لگ انتظار ہوگا که تلوار دی نوی لگ انتظار ہوگا آکا لگاڑی را تلوار دی در آده ما یورا سی رولان دکا و زنی لگ کلچ ورکا دو منٹ آباد برا دا پتاو لگ نو مای بیا که سخت کیسد را لگلش نو ما لبام اطلاع را کے وی دا جواب دی نو مای سو هم نو ما خود از اخپل مجبوری زکر کرا چی ایمان بل غیب دی او پا غیب ہو غیب وای دا غیتا چه ما لیدل نه دی او نه دی راته الله خی غزه منه ما چشته ویننو چه منه یه نو ما و تای فرشته منه وی آو ما استا با دیو گو ناسی دی کنه نکل کئی وی آو ما تاو خی سنگ دی ما تاو خی سنگ دی وی فرشته را سوکوی نی نو ما عذابی کبر را سوکوی نی آسو کی وینه جو سو گوڑا تلے لے و پچا بانی دے اللہ زینا مونگو سا دی ٹولا یو امینون بالغیب مونگو داگی کے رازو مونگو دے کے رازو چی ایمان پا غیب ہو بانی دے زمون بس مونگو او چشتے سنگا بھائی اللہ تا پترا سنگا بھائی اللہ تا پترا دا برزخی جوان بارا کے قرآن کریم یو خبرہ کڑی دا برزخ جوان ستا ویوال دا ہو رہی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھے قبر سے مراد مٹی کا یہ گڑا نہیں ہے دا قبر نہ مراد چھے دے نو دا خاور دا کنج نہ دے زکا کہ یو سڑے اور کیو سوزید نو بیا اگر در بس کی یو سڑے میانو خوڑے سن کے نو خوتا دے قبر کے نرے خخ کڑے اگر در بس کی یا پیروان خواغ دای کٹ کے خیرے مصر کی او دی قبر کے نرے خخ کڑے که خخ کڑے دے ولی غلب عذابی قبر نیسو نوی اغلا قرآن سر ثابت تے قرآن کریم دا آغا پا بارا کی ذکر کئی چه سارا ماخام آغا پا عذاب پیش کولیش یعنی ار وقت دا عذاب کم زی سارا ماخام اسو حلتے خدا عذابی قبر مراد دے کنا انو آخو کٹ کے پروتی حلتے نو کده ده نه خام خات دا کبر مراده لی نو بیا خوری تینا پیرغون بچ کن لکه چه خواهی کٹ که پروت تینا نه پی سوک مار وینی نه پی سوک لڑم وینی خو منگ آو داشته و ملاوی گی و تا څنګه یې بس الله به پوه دی او غته اندازه را چې بچا دی صحیح دی کنه. بلکې موت سے لے کر قیامت تک والی زندگی کا نام ہے. قبر جون چې دی د مرگ نه والا تر قیامت پورې جستا کم جون دی دغه ته چې دی نو د قبر جون وای دا چې اوس اردای کې دی ور څنګه دی الله به پوه دی. سوک نمانی کافر وی خان عذاب قبر جو سوک نمانی نو کافر وی دا زمالا شاگر ناز دے دا فکر حسین دا باجا دنہ تا پوسو کا جو چا عذاب قبر نمان نو آغی تا ما قرآن درس شروع کو سوار لسکالا چی درس ماو کو الحمدللہ آغا خلق و کڑا کی خدا بیا توپائی کیو آغی توپائی دور پسلالو ما دغن جماعت شاد توحید و سنت دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ یو ادنا شاگرد ورپسی حال تلالما الحمدللہ آغا ٹول رال القرآن تا کین اصل آغا خبری ختم کری او عرصی اومن الچی بلگو لار صحق و سچ دی پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں زمائی دتمندہ خیر اس خبرن دا دازی خوپ خواڑیر خبری باکی دی کہ دے زیارتوں نہ منی اولیاء کرام نہ منی او پیر پکر نہ منی او کرامت نہ منی او اگر ٹولے خبر لاڑے اس کدا یو نوے خبر شروع شی زمائی دت مند جوڑے دے خروم اللہ تا او گوری خپل مقصدی کار تا کار ہوا یو دے بے مقصد خبر نزان پڑا رو ساتے دا خلق دا کیدی او دا مال اسلام کئی دنیا چے کم نہ بالکل دا سے اسلام تا کم آواز کرے اور اخکیے قرآن را والی او بنیادی کار شروع کئی مسلمانان را بیدار کئی چه دو قرآن دو سنت صحیح اکیده و عمل خلقو کرا شی چه دین اسلام دنیا کے چه کمنن را اوچد شی او کفر تا و باطل تا شکست ملاو شی او اللہ با کئی داسے اللہ با کئی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دباؤ گے زمائی دتمندہ وادی ردل اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دباؤ گے. دیکھیے خدا چل رہے نو اللہ الذین کسان یؤمنون بالغیب چاہے ایمان راڑی پانا دیدا سیزن بانی یو بل زمائی رتمندا دا خود سر تعلق ساتھی دویم شہ سو عملو کنا عملو کنا پا عمل کے دا ٹولو نا سر پیرس سے چون اغموزو سشاو اغموزو زکا نبی علیہ السلام وائی لا سوالا لا ایمان لا سما فی الاسلام لما لا سوالا تلو کم کسا چی مزن کئی دا غاڑو پا اسلام کی سیسا نشتے چی مزن کئی دا غاڑو اسلام کی سیسا نشتے چی اڈو مز کئی نا چاڑو مسکئی نہ یو کس تا چاوی مسکے وی کل نکڑا او کل کزا کڑے کله نکړي او کله قضا کړي پوه شوې نو چې کله نکړي او کله قضا کړي خوړو خیې نه کړه نو نبی علیہ السلام ویلا سما فی الاسلام لمن لا صلاۃ له سوچ مزان کوي دا غاړو په اسلام کې صحیح نشته نو موس په ټولو کې سره پیروسته نو الله وای و یقیمون الصلاۃ او قائموی موز موس قائمای موس قائمول یو ښا موس کولونه وی زګه یو واقعیا یو صحابی راغله د نبی علی السلام دور کې نوی نوی مسلمان دی راغله دی موز یو کو نبی علی السلام ته موز دی او کا موز دی نه راشوي هغه بیا موز کو نبی علی السلام ته بیا غسی وی بیا یو کو بیا یو نبی علی السلام موز دی نه راشه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای غو موز راتنو تاسو راته او خی وی راځه نبی علیہ السلام ته وی داسی داسی داسی داسی وکا چې پاز دې موزه وکړه نبی علیہ السلام ته زو واستې موزه شم وای که پښتون ته دی وای ها وای بچې د خپل موز غم کاوه خو بس ما پرې دا زړه بس خپل غم کاوه وای بګنا بل خبره معلومه شوه چې د نبی علیہ السلام په طریقې سو عبادت نه کړې نو هغه عبادت ته قبليږي نه و سغی غری موز کو نبی علیہ السلام ته موز دینه ده شوی ا دی وای زمونږ د هر څنګه قبلیږي هر چا په دې او کاو چې هر څنګه دی او کنا کنا هر څنګه به ولې کې او هر چا به سی به ولې کې یارو را ته پوز نه کوم ته ګاډی ته او خاطی او سړی ته وې چې دا سړی دې سټیرینګ ته ناشته دی ګول ډرایور نه دی بیا به شرم ناشې وای بچ مونږ په چا په سوارالې دستی به دې کوس شوی کنا دستی باید گوز شوی نو چه دا اللہ دا دین دریور نوی پا قرآن و سنت بانی پورا پویا نوی او پا قرآن و سنت بانی صحیح چلی گی نا اتو اید اپنی دست رڑیا زمونگا ار چا پسی کی گی گو رای زمائی دیت مندو دا ار یو سیز دا پارا کوالیفیکیشن شتی پس کلگی چه پیٹی سی استاز لگی میٹرک شرطی او کٹرین استاز لگی نو دا غیر دا پارا یو سرٹیفیکیٹ یو ڈپلوما دا دی یو کال کورس ٹریننگ دا پی ٹی سی علاوہ پا سکول کی پی ٹی سی استاد لگے صحیح دا ہے دا آر یو سیز دا پارا کوالیفیکیشن شتے خوکا کوالیفیکیشن نشتے نا دا پیغمبر مسلی دا پارا نشتے صحیح دے کنا دین سر امونگ دا کارو کن امونگ تا بلا دی عزت سرگا ولی خی دی عزت رز برا تا ولی خی حالانکہ نبی علیہ السلام وی ان اللہ یربعو بی آدل کتاب اقواما یقیننا چی اللہ تعالی پورتکوی پا دی کتاب بانی دیر کومونا چاچا قرآن را غصی لے او قرآن رتر لگول لے او پا دی اکیدو عمل جوڑ کردے او دای زان لنظام زندگی گردول لے آغا کوم اللہ عزت من کردے وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ او زلیلہ کئی پا دے بانے نور چاچا قرآن پر ایخ دے اگر اللہ زلیلہ کردی دی لیکن ہم چا مسلمان زلیلہ شو دا سحال دے دا سحال دے دی یہودیانو نیاری گی ٹولا کنا دا غی دی یاری کلیمہ نوائی پا خپل ملکی کلیمہ نوائی دا کسی جگہیں برند برند گوری آغا توائی یوم در لوو اوز در لگا گاوانڈ کی وما بیاتا تیار شا ستان امبر دے ور پسی علکہ سترگ کلاو گا دا خطا پسی را روان دے مازغا دے کار کئی ہوگا نا کئی خونن چی تے دا آغا مل گرتیاو کے نو سباب استا سو چی تے انن مل گرتیاو نگی سباب اتا تر سو گدری گی بیا ایمان خودیم دا غصی حال لے آخوم دا غصی حال لے بیا بسکی گاوانڈ دا لرا لے یو پلا دی پا گاوند ناستی او دی دا بل گاوند نیوی دی ایرانو بیا وچر دا گردی سوچو کئی دی خبری دا ندا منگا زلیل نشو قرآن ام پریخی دا کن قرآن ام پریخی دا زکر سر دا کارو شو نزمائی دیت من دا چو وی کلوه الحمدو والا وزی منگا کتا پورتا کئی منگا نو سکو کتا پورتا دی خو کتا پورتا کی گی یو موزی یو کتا پورتا کی دلی او نبی علیہ السلام سړی ته وای او سړی ته وای راځه موزو کا دا او تاسو کدا پورته شو کنه اسه کدا پورته کې دوه باندې خلاصې کې نظم ایدت مندا موس قائمول چه ستوائی آغا باکی نو اللہ وائی وائی قیمون سوالاتا او چه قائموی موزا پابندی کئی دو موزنو او پینزو وقتا موس کئی دا بازی رونه داسی کی زیجه ټول موزنا کم خود سار دا مدرا نبس کزاشی نو کزای جائی که کئینا نا نا جی کوم نا دا دی ٹیم کے پاسم چه بس بیا پا منده ما دفتر تزم یا دکان تزم بیا ٹیم چرتای نبی علیہ السلام فرمائی چه کمی او سڑے سار پاسی او جمعہ تروانی دا پا لاس که دا ایمان جندوی دے ایمان زندہ بادوائی او چه کم سڑے سار پاسی او موزی نی کرے او دے دفتر او دکان تروانوی دا پا لاس که دا شیطان جندوی نبی علیہ السلام سا فرمائی دا لاس که دا شیطان جندوی دے سما دا چه شیطان زندہ باد او چا چر چا جنڈاو چا تکڑی دا اغا پاٹائی کی گا نا نبی علیہ السلام وی دیر شیطان پاٹائی کے دے شیطان پاٹائی کے بزن درا ولوخا انشاءاللہ تعالی موس پنزو وقت زمائی دا اتمند یوم موس پکے ماف ندے یوم ندے ماف ویقیمون سوالاتا او چا قائموی موزا فا اعمالو کے بدنی اعمالو کے رٹولنا بہترین شیر چو اغا موزو او پا مالی عباداتو کے او اعمالو که در تونه بهترین شه چیده نو غزکاتو صحیح ده که نا اللہ وای و مما رزقناهم او دا غسنا چه منگا ورکر ده دیتا ینفقون خرچ که پلارا دا اللہ که دا اللہ در رضا بپارا مسکه او زکات ادا کئی عبادت بدنی او عبادت مالی دا اللہ تعالی کئی او دا بلی چا دا پارا نکئی سوشو دریشو کنا الذین آکسان یومنون بالغیب چی ایمان راڑی پنا دیدا سیزنو بانی یو و یقیمون سوالاتا او پابندی کوی دموزنو قائمی موزو دعا و مما رزقناهم او دا غسنا چی منگا ورکڑی دی دیتا ینفقون خرچ کوی پلا را دا اللہ چی دری بلو والذین هوا کسان ایومنون چی ایمان راڑی اغای بی ما اون زلائی لائکا پا غصا چی راولی گلشو تا دا قرآن کریم احادیث شریعت تول که او سڑه و ایزا قرآن منم او حدیث نمنم گره داسی خلکم بی گنا ما تیوی گره قرآن یو دیا که دو دی نمائی یو میدا حدیث پا کسی میدا حدیث پا کسی میسا مطلب دے میتا دو چوائی چه قرآن کریم دا اللہ کلام دے و دا اللہ کتاب دے تو تا دو دے سر دا متوازی بلی و شیولی منی میسا وی حدیث می بید حدیث نکار نکی گی کنا که بید حدیث نکار کرے ما یہ طول بزان تا سانا کروا او مائی بید حدیث نا کار نکی گی وی سنگا مائی تدا منی چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے وی آو مائی ولی پتا واحی را غلی دا وی سمت لب دے مائی تا دا چاوی چی دا اللہ کتاب دے تا دا چاوی مائی دا در دا چاوی لگا چی دا اللہ کتاب دے انو بس بیا خود لگا نوی کنا چی کمالار واقع تا ما بند کرا ویدان نبی علیہ السلام علیہ نمائی کم زائی ویلی دی کم زائی ویلی دی چھر تا دی تا تے ویلی دی وینا مائی دا سکی دی ویدان حدیث کی مائی تا چھ حدیث نمانے چھ مائی حدیث نمانے قرآن مائی کم دینا ہوں مانے مائی دا سپا غضب اختے آر سڑی بس دان ریو جدائی و لینڈ روان کرنے دیو بس شیطان بس و دا خستہ کرنے وی دا غصی ٹک دا پریدا سب وی لانجی که را زر رو را کمو خبر را لندو زن تر رو پتی نخلاصی گی والذین هوا کسان یومنون چی ایمان راڑی بی ما اون زلائی لائکا فاغس چی راو لگل شتا تا زکت یهود بارک اللہ فرمائی و اذا قیل لهم او کلا چوئل شدیتا لکه دا سورت بکراو گو رئی دیکھیں 91 نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی رومبئی سپارہ 91 نمبر آیا تو یو نبی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چوه لشدائتا آمینو ایمان راڑائی بما انزل اللہ فاغسو چه راولگل اللہ تعالی قالو نوائی دائی نومینو ایمان راڑو منگا بما انزل آلائینا فاغسو چه راولگل شویدی پا منگبانی او نور نمانوی او نور نمانو اللہ وائی ویک فرونا او انکار کئی دائی بما داغ سنا وراؤو چی لوا داغی ندی دائی وائی منگا تورات منو موسیٰ علیہ السلام منو نور نمنو نو اللہ وائی تا پسر کی دا خبر کی خدا چو واللزین ہوا کسان یومنونا چی ایمان راڑی آگئی بما انزلہ الائکا فاغسا چی راولی گل شتاتا وما انزل من قبلك او پاغس چغار لگل شویدی پخواستانا مخکینی کتابونا مخکینی شریعتونا مخکینی پیغمبران او لا نفرقو بین احدیم من رسولی منگا جدائی نراولو پا میان دا یوتن دا پیغمبرانو داغ کی طول حق او سچ منو دا یونا من کار نکو خدا غیر طول و اغا شریعتون اغا منسوخ دی اوست چی دین و نافذ او جاری او قابل عمل شریعت چی دی اغا شریعت اسلامی دی زمائی دت من دا غدا دی فدا دا دی کبانی منگا منو وما انزل من قبل اکا او پا آغسا چی راولی گلشو رالی گلشو دی پا خواستانا سلور شو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ او پرزی رسی بانی دی یقین کئی چه قیامت برازی او پاگی که با انسان سرا داغ دا عمل مطابق معاملہ کی گی دا پینزو اللہ و ایداہو دل للمتقین ہدایت دا پارا دا متقیانو دا سوگ دی اللہ و چی دا پینزو صفات دی بگی اللہ دی منک دا پینزو صفات راولی اللہ دی کی نو اللہ وی چی داتی شو نو اولائکا دا کسان غلاہ دم من ربیم قرآن سرٹیفیکیٹ ورکا خوا قرآن ورلا سرٹیفیکیٹ ورکا سند والا ورکا اللہ وی زمان طرف دا خلق پہ ہدایت دی زمانی دیت من دو قرآن کریم زکول پکار دی قرآن سڑے مطمئن کئی خوا ذکر اللہ وی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب آج دنیا انسانانو طولو آورائی چی دا اللہ پا کتاب بانی اتمینان میں لاوی گزرونو تا سنگا چی قرآن دینی ویلے زمائی دیت من دا تشویش کے بائی شش و پنج کے بائی پا دعا کے بچی آریانی چی سو کم او کم پا لراش مد چاو منم وچه قرآن کریم دیو ان انشاءاللہ مطمئن بے بیا چه کم عقیدہ سما دا و کم عمل سم دیا و سکول پکار دی بیا با مطمئن زمائی دت مندہ بغیر دا قرآن کریم ننکی قرآن با زکو انشاءاللہ کنا انشاءاللہ شیطان بروانے کئی کسما کسم دری کو سرا و خپل مقصد با انشاءاللہ تعالی کلک نیو اللہ دی منگل توفیق را کی او اللہ دی زمانگل کار و اخلی اللہ دی کی اللہ وی اولائکا غلا حدن دا کسانا پہ ہدایت دی میر ربی مان طرفا درب دینا و اولائکا هم المفلحون او دا کسانا خاص دیدی نجات مندن کی اللہ وی کا کامیابی مومی خلاصی مومی او نجات مومی نو دا خلق بی مومی او دیلو با نجات ورکوم اللہ دی منگو تاو سرا نصیب کی یو انجام دی دنیا اولائک علی هدی من ربهم چې دا الله تعالی طرفه سرٹیفیکیٹ دی ہدایت بل انجام د آخرت و اولائک هم المفلحون او الله وی دا کسان چې دا نجات مندون کې او خلاصې مندون کې دی الله دې مونږ او تاسو ته پاغلو یا روز د قیامت کې نجات او خلاصې راګی الله دې زمونږ د ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي الله رب العزت دې د ټولو عالم اسلام حفاظت وکړي الله دې د مسلمانانو دشمنان تباہ کړي اللہ رب العزت دے ٹول اسلامی ممالک کو حفاظت کی اللہ دے مسلمان مسلمان کی دا سمرا یہود بے ایمان اچ دشمنان دی دین اسلام او دے مسلمانانو الله رب العزت په خپل تور وای الله ری تبا برباد کی الله ری د مظلومانو امدادو کی سمره بیماران دی الله د ټولو ته صحت کامل ورکی زما استاد او زما شیخ محترم حضرت مولانا مفتی سراج الدین سے متذل العلی بیمار دے دزلن دوا او کے چ اللہ و ته صحت کامل ورکی کورونا کې موای زنانا ہوتا چې دوا وتاو کی چ اللہ ول صحت ورکی یو بهترین سرمایہ دا د ملت اسلامی یو بهترین انسان او بهترین عالم دین دے الله رب العزت دا عمر کې او صحت کې برکت کی سمره بیماران چې دی الله دې ټول صحت ورکی الله دې ټول مشکلات ختم کی اللہ دے ٹول شرعی حاجات پورا کی صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين يكننا هكسان كفروا چه انكاري کرده سواء عليهم برابر خبر دا دیتا انذرتهم کتا یروی دی ام لم تنذرهم یا کنا یروی دی لا یؤمنون دی ایمان راڑی ختم اللہ مہر لگول دے اللہ تعالی علا قلوبهم پزرنو ددائی باندے وعلا سمعهم او پوغگنو ددائی باندے وعلا ابصارهم او پسترگو ددائی باندے غشاوتنا پردیدی ولهم عذاب عظیم او د دید پارا عذاب دے لوئے سورة بقرہ سلور حصے دا فاولا عیسیٰ کے سل آیتون دی او پدے کے مسئلہ ثابتوی دا اللہ تعالی ر توحید او دا عیسیٰ مشتمل لا پدرے بابون باندے پا اول باب کے شل آیتون دی او پا دے کے اللہ تعالیٰ دا غدریو ڈلو بیان کئی اول پا سرد سرد کے تعریف دو قرآن کریم اوکا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین او دا غی سرا سرا او مقصد نزول بیان که ورپسی دا غلومبنی ڈلی بیانیو که او دا غی پینز صفات ذکر کرل یو دا چا غی ایمان راوڑی پا غیبو باندی دویم دا چا غی مسکایمی دریم دا چې هغه زکات ورکړي الله تبارک وتعالى چې هغه له سو ورکړي دي دا غینا د الله د رضا لپاره خرج کړي سلورم دا چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الله سن نازل کړي دي واغې باندې ایمان راړي او د نبی علیہ السلام نه جمعخ کې سراغلی دی واغې باندې هم ایمان راړي او پینزم دا چې پرز د قیامت باندې یقین کوي دا پینزو صفات چې ذکر کړل ندې پسې الله تعالی ردی انجام د دنیا ذکر کا اولائکا غلا هدم من ربهم دا کسان په کامل هدایت باندې دي د طرفه د رب د دینا چې د الله له طرف نه چاته سرټیفیکیټ او سند د هدایت ملاو شي نو دا یقیني خبره ده چې دا هدایت یافته خلک دي او نجات او خلاصې له دې مقدر دي نردی دا آخیرت اغا انجام ذکر کو و اولائی که هم المفلحون دا کسان چی دی دا نجات و خلاصی مندون کی دی دا خود آغی ڈالی بیانو چی کم ڈالی پا جب بانی ام اقرار کرو دا ایمان او دارنگی دا زرن ام تصدیق کرو ظاہرن او د زړه نه هغه ایمان راوړو ورپسې دا هغه دیمه ډلې ذکر کړي چې هغه ظاهرا هم انکار کړي دي او د زړه نه هم هغه خبره نه ده منلې د زړه نه هم انکار کړي وي نو دا هغه ذکر الله تبارک وتعالى کوي الله تعالی وایي ان الذین یقیناً آکسان کفرو چه انکاریو که سواؤن علیهم برابر خبر داد دید پارا دا منکرینو لا اللہ وی آنذرتهم کتو یرویدی ام لم تنذرهم لا یؤمنون یا کنا یا روی دی نو دی ایمان نراری دی دیخو ظاہرن دا سی مطلب روزی چی دی خلکو تا دو بیان پا کار ندی زکستا بیان کول او نکول و دارو سو فائدہ را سی نا نو بیا بسکے بیان با بسکے نا زمائی دتمن دا اولی دو خبرې دي یو خدا دا چې د دینه هغه کافر مراد دی چې هغه د زړه نه دا خبره مني چې دا خبره حق ده دا مسله چې کومه بیانېږي دا حق ده خو که چېرې مونږ او د غاړه ږدو نو دا مونږه چې تروسه پورې کم د سرمونو اسمان جوړ کړو نو دا غیب څه کېږي زمونږه ټوله خبره چې دی نو هغه ختمیږي زمونږه مشري ختمیږي زمونږه هغه سرداري او هغه داداخاني هغه ختمیږي مونږ چې د عوامو په ذهن باندې کم جال خور کړی دی او کم تسلط هم بې قایم کړی دی نو آخ ختمیگی د دې وجه نه اغی اولگی او اغی د دې نه انکارو کی لکه څنګه چې مخکې مونږ یو آیت کریمه راړولو چې الله وای الذین آتیناهم الکتاب یقینا کسان چې ورکړې دې مونږ آیت کتاب یعرفونو اغی پی جنی حقیقت د دې مسلې کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیژنې د زامن خپل الله وای د دې مسلې په حقیقت داسې پوهېږي داسې پیژنې چې دا حق او سچا مسله ده څنګه چې د خپل زامن پیژنې خو ان فریقا منهم او یقینا نه یو ډله د دینه لا یکتمون الحق خامخا پټوي حق خبر ادا اصل کی زگا بعض مبصرین معنی کئی کہ ان الذین سطروا الحق یقیناً کسان چې حق پټ کړل دي کوبر به معنی د پټولو زگا بعض اوقات د زمیدار د پاره د لفظ استعمال شي دا غی وجه دارا چه آقا پا زمکا که خورو که دانه پتایی دانه خورو که پتایی چه دا زرغونه شی دا زمیدار دا پار دا الفاظ پا دی وجه بان استعمالی گی نو اللہ و این الذین یکینن آکسان کفرو چه آقای حق پت کرده دی حق پت کرده دی خورتا پتا دا چه دا خبر حق دا دا مسئلہ حق دا دا چه سویلہ کی گی دا حق دی خدای پڑکڑی دی نو پختانه وائی وی او دبا ویخ که خدا ویخ پاسوک ویخی زمان یا مرگر او مات اما و سار وقتی پاسه او پٹی که کٹ پرو تو سادینو زوار پسی رالم مای پاسا خدایش دا خبرا چه کم دا ویشوی دی اغزانو دکنو ما پی کٹ وارو نو اکٹ می پی وارو دا پاسا می پی اکٹ پری خودو اده دا غیر دلان دی پرو دو نو ما اده او سویخت نو دا سوک دی دا پاسی کنزا او سی او سرده او دی او دا سی لوگونی او شنو اغوی هم را پاسی او چی ویخ سرده را تزانو دکنو بیا بی سوک ویخ کی پختانو اشی تلین نشی نوابا دی خلم او چی زینا نو سده سراو کمو